Паля Радыё Свабода, вы слухаеце праграму «Культагляд». Суб'ектыўны падыход да актуальнай культуры. Першы блок у нашым спісе падзеяў завецца «Арт-палёт». І гэта расповед пра культурны пазытыў. Новы дыск «Авторы праўды» выдалі ветэраны беларускага панку Нейра Дзюбель. Александр Кулінковіч з калегамі, як падаецца, найбольш годна прайшлі шлях ад забароненых музыкаў да дуэтаў з Ксюшай Сітнік. У музычным пляне чарговы рэліз «Дзюбелёў» амаль не адрозніваецца ад папярэдніх, але варта прыслухацца да словаў. Студень месяц люты, захінае вочы, не пазнаўшы ночы, яму свае пакуты. Прагартаем слоўнік і ўбачым цемру, шчасце напалову, тое, што хацелі касманаўты. Тут усё на месцы. Хардрокавыя гітары, цынічны рэгі і панкаўскія танцы на палянцы. Заўважна, што беларускіх тэкстаў гэтым разам толькі два. Затое маем пераспеў тухманаўскага «Прыцягнення зямлі», узгадкі пра дзядулю Леніна і спевы на ўмоўнай замежнай мове. А да таго жорсткі і шчыры фінал. Найлепшы трэк альбому «Блазан». Цырку шалу, а я останусь, здесь постоял, и там привлекался на мгновенье. Был я с вами, раскоснувшись вечерами, недоделанный клоун, ненакрашенный мим, я прощаюсь. «Авторы праўды» – фактычна адзіны паўнавартасны рэліз ад былых забароненых герояў за апошнія два гады. Няма навіну ад крамы, маўчыць палац, сыйшоў у літаратурныя даследаванні Лявон Артурович. У пустэчы старой новай рэчаіснасці амаль не бачна падстаў для аптымізму. Таму адчайны Кулінковіч якраз дарэчы. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт». У ім мы звычайна разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Год таму, пасля выхаду календара «Канец слоў», падавалася, што найгоршы вораг айчыннага інтэлектуала – гэта аголены пісьменнік. Зараз, з улікам навінаў пра сучасны беларускі календар з выявамі пісьменніц, усё выглядае больш складана. Бо вакол карпаратыўнага праекту малавядомай рэкламнай агенцыі пачалася сапраўдная вайна. Пісьменніцы змагаюцца з пісьменніцамі. Самае цікавае, што канчатковага прадукту пакуль ніхто не бачыў, але частка фотак трапіла ў сеціва, напісала ў звезду Ганна Кісліцына і пайшлі дыскусіі. Ці можа Тома Лісіцкая здымацца ню з мядзведзікам? Ці пацягне Віка Трэнас на лірычную гераіню? І навошта фотошоп Діані Балыцы? Мітынгуюць, абураюцца і маструюць цуды жаноцкай салідарнасці. Няма размовы адзінай пра літаратурныя якасці. Вакол пасрэднага насамрэч праекту яскрава дэманструе асноўныя фобіі айчыннай літаратуры. Ёсць прага самарэклямы, але не надта ясна, як гэта варта рабіць. Ёсць глямурныя мары, але з вязковым акцэнтам. Ёсць нарэшце канцэптуальны канфлікт паміж папсовай расійскамоўнай тусоўкай і альтэрнатыўнай беларускай элітай. А каляровыя фоткі? Так, нагода пра гэта ўсё ўзгадаць. А зараз трэці блок нашага агляду, і ён завецца «Артэфакт». Тут мы распавядаем пра з'явы для асобаў, без якіх цяжка ўявіць сучасную культуру. на мінулым тыдні у Вільні адбылося адкрыццё выставы «Адчыненыя дзверы. Сучаснае беларускае мастацтва». Фактычна, упершыню адбылася маштабная спроба пазнаёміць літоўскага гледача з нашай культурнай сітуацыяй. Цікавы падбор аўтараў ад Владзіміра Цеслера да Сергея Шабохіна, змястоўны каталёг, старанна адбудаваная экспазіцыя і дзіўнае пачуццё тотальнага дэжавю. Куратар выставы Кістуціс Кузінас зрабіў амаль немагчымае. Знайшоў падчас крызісу грошыкі на беларускую выставу, запрасіў нашых аўтараў не толькі з Менску, але і з Еўразвязу, адабраў цікавыя творы. Але агульнае ўражанне ад выставы падаецца даволі дэпрэсіўным. Нас зноў прэзентуюць як краіну пад крылом прэзідэнта, зону культурных мутацыяў і ідэалагічнага ціску. Вільня адкрывае для сябе актуальных беларускіх мастакоў. Рэч істотная і своечасовая. Можна спадзявацца на працяг размовы і на новыя выставы з абодвух бакоў. Паза межамі ідэалагічных фантомаў боячынная культура ўсё ж большая, за які заўгодна куратарскі канцэпт. І смешна лічыць, што кожны з нас прыціснуты да зямлі чорным ценем нацыянальнай бібліятэкі. Ось і ўсё на сёння. У студыі працаваў Максім Жбанкоў. Дзякуй і да сустрэчы на свабодных хвалях Радыё Свабода.